Kan melangkah kaki dengan pasti, menerobos segala onak duri. Generasi baru yang telah dinanti, tak takut dicaci, tak gentar mati. Bagai gelombang terus menajang, tuk tumbangkan segala kezaliman. Dengan tulus ikhlas untuk keadilan, hingga pertiwi gapai sejahtera. Takkan surut walau selangkah, takkan henti walau sejenak. Cita kami hidup mulia, atau syahid mendapat surga. Takkan surut walau selangkah, takkan henti walau sejenak. Cita kami atau syahid mendapat surga. Dan melangkah kaki dengan pasti, menerobos segala onak duri. Generasi baru yang telah dinanti, tak takut dicaci-cita gentar mati. Ha ha ha, ha ha ha. Syahid mendapat surga. Takkan surut walau selangkah, takkan henti walau sejenak. Cita kami hidup mulia, atau syahid mendapat surga. Ha ha ha. Bagai gelombang terus menajang, tuk tumbangkan segala kezaliman. Dengan tulus ikhlas untuk keadilan, hingga pertiwi gapai sejahtera. Hingga pertiwi gapai sejahtera. Hingga pertiwi gapai sejahtera.